począwszy od polskiego i amerykańskiego Angusa po japońską wołowinę Kobe. Merliniego. Miejsce doskonałe na każdą okazję. Gwarantujemy, że smaki Merliniego skradną serce i podniebienie nawet najwybredniejszego smakosza. Menu dostępne na stronie www.merliniego.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do osób, które miały kontakt z kolejnym zakażonym koronawirusem, starają się dotrzeć służby sanitarne. Mężczyzna, tak jak pierwszy pacjent, przyjechał autobusem z Niemiec. We Włoszech do 233 osób wzrosła liczba ofiar koronawirusa. Lekarze zwracają jednak uwagę, że ich średnia wieku to 81 lat. Utrudnienia na kolejowej trasie Warszawa-Białystok. Na przejeździe w Sadownym Węgrowskim doszło do wypadku. Służby sanitarne starają się dotrzeć do wszystkich osób, które kontaktowały się z pacjentem przewiezionym do szpitala w Ostródzie. U mężczyzny dzisiaj potwierdzono koronawirusa. To 6. osoba, która zachorowała w Polsce. Wiadomo, że mężczyzna przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. Szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko zapowiedział, że osoby zagrożone zakażeniem będą poddane kwarantannie lub nadzorowi. Nasze działania w tej chwili wprowadzają się do identyfikacji najbliższych kontaktów tego pacjenta. Wszystkie osoby, które zidentyfikujemy jako te, które mogły mieć możliwość zarażenia, będą przez nas nadzorowane. Większość w kwarantannie domowej, część pod nadzorem epidemiologicznym. Generalnie my przyjmujemy zasadę taką, że każdy, kto miał kontakt z tym pacjentem dłuższy okres czasu w odpowiedniej odległości, zgodnie z wytycznymi, jest w sferze naszych zainteresowań. A w Dzienniku Ustaw opublikowano specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Wcześniej, podczas wizyty w szpitalu w Nysie, ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej powiedział, że skorzysta z ustawowej możliwości finansowania bezpośredniego. Na przykład szpital w Ostródzie, który został pozbawiony innych funkcji, jest szpitalem w pełni monoprofilowo zakaźnym w tej chwili. W dzisiejszej sytuacji prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie może płacić za taką sytuację, a natychmiast użyje tego narzędzia po to, żeby tym szpitalom, które są w stanie gotowości, a czekają na pacjentów, żeby im za to również zrekompensować. Minister podkreślił, że nowy zakażony był do tej pory objęty kwarantanną domową. W szpitalu w Ostródzie leży też kobieta, która także jechała autobusem z Niemiec. Poza tym w szpitalach są dwie osoby w Szczecinie i jedna we Wrocławiu. Pierwszy pacjent jest leczony w Zielonej Górze. Łukasz Szumowski dodał, że w sumie w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest 128 osób. Ponad 1300 objęto kwarantanną, a 6000 ma nadzór sanitarny. Kolejnych 36 osób zarażonych koronawirusem zmarło we Włoszech. Liczba śmiertelnych ofiar epidemii wzrosła do 233. Jednocześnie wyzdrowiało blisko 600 osób. Podczas codziennej wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że średnia wieku zmarłych to 81 lat. Wszyscy cierpieli na inne poważne choroby. Angelo Borelli dodał, że obecnie z powodu koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 550 osób. Dziś stwierdzono największą liczbę zakażeń w ciągu doby, ponad 1150. W tej chwili na koronawirusa choruje we Włoszech ponad 5 tysięcy osób. Blisko 2 tysiące przechodzi chorobę lekko i znajduje się w izolacji w domu. Do większości zgonów i zakażeń doszło w Lombardii na północy Włoch. Jak się oczekuje, jeszcze dziś kilka kolejnych gmin tego regionu otoczonych zostanie kordonem sanitarnym. W związku z epidemią rząd zdecydował o zatrudnieniu w służbie zdrowia dodatkowych 20 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dwie osoby zginęły w wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Do zdarzenia doszło w Sadownym Węgrowskim na trasie Warszawa-Białystok. Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski powiedział, że pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Na linii kolejowej wprowadzana została zastępcza komunikacja autobusowa dla pociągów zarówno regionalnych, jak i pociągów dalekobieżnych. Na miejscu pracują służby, okoliczności zdarzenia będą bardzo dokładnie wyjaśnione przez komisję oraz policję.

10 okrąg, to szurze, pyski, pesy, to zimne, do głody, kierowny na ścina głowy. Nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, kupią, kupią, nogi, nogi, setki nóg, nogi, nogi, setki nóg, nogi, nogi, setki nóg. Nogi, nogi, setki nóg. Nogi, nogi, setki nóg. Dupio, dupio, dup, dup, dup. Nogi, nogi, setki nóg. Dupio, dupio, dup, dup, dup. Z archiwum Polskiego Radia. 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree. Koncert Rock Jamboree. I występ zespołu Manam, który chyba można nazwać legendarnym. Szczególnie, że w czasie tego koncertu pojawiła się jedna z najważniejszych wersji tego utworu, jakie znam. Marzeniach. deskach, pozach. Znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety Rock Jamboree, październik roku 1981. Przed chwilą dzięki technice studyjnej, a także Michałowi Jakubikowi, który realizuje dzisiejszy program, miałem rzadką możliwość posłuchać, będąc w BBC, fragmentu występu Rufusa Wainwrighta w studio Osieckiej. Podobnie jak ci z Państwa, którzy nie są dzisiaj w naszej legendarnej sali, będę słuchał tego koncertu w nagraniu radiowym. Emisja, przypomnę, w okolicach wydania płyty za kilka tygodni. Ale zajrzymy teraz wspólnie do Osieckiej na bardzo niezwykły koncert grupy Manam w kwietniu roku 2004 i na niespełna dwuminutowy bis. Ocean wolnego czasu, Kraków. Jak lutem w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zawiera, cudowny bezczas jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie, mężczyzna i młoda kobieta. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, bardzo. Czarna Madonna, czarny anioł, za każdym razem ten sam dreszcz. Jedna, jedyna w swym rodzaju, niedościgniona. A złodziejka ser. I tak jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tylko jeszcze powiem, że wraz z Kamilem Sipowiczem przeglądamy archiwa Polskiego Radia i nagrania Manam, a jest z czego wybierać. Mam nadzieję, że część z nich ukaże się już niebawem na jakiejś przepięknej płycie. A teraz inne archiwa, to są prywatne, domowe archiwa Majka Scotta, naszego gościa z studia Osieckiej sprzed kilku lat. Postanowił podzielić się tym, jak powstawała słynna płyta Fisherman's Blues. wish I was a fisherman tumbling overseas, far away from dry land and bitter memories, casting out my sweet flag with abandonment and love, no ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, and you in my arms. Ooh. Oddajemy głos Majkowi Scottowi. 23 dzień stycznia roku 1986 w Dublinie. Nosiłem ze sobą ten tekst na skrawku papieru miesiącami. W czasie sesji nagraniowej nagle znalazłem go w kieszeni. Zagrałem kilka akordów na fortepianie, Steve dodał swoje skrzypeczki i urodziła się piosenka. Na tej pierwszej, wczesnej wersji gram na fortepianie i słychać, jak instruuje zespół, jak brzmią kolejne akordy. 5 minut później przestawiłem się na 12-strunną gitarę akustyczną i zagraliśmy wersję, którą uważam za najlepszą. W końcu ten właśnie utwór otwierał płytę o tym tytule i jest jednym z najbardziej znanych nagrań grupy The Waterboys. W czasie pracy nad płytą Fisherman's Blues zespół grał całą masę przeróżnych standardów, parę z nich całkowicie niespodziewanych, takich jak ten. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely. Mike Scott, fortepian i śpiew, Anthony Thistlethwaite, saksofon, Steve Wickham, skrzypce, Trevor Hutchinson na gitarze basowej i Pete McKinney na perkusji. To była ostatnia sesja McKinney'a z zespołem The Waterboys i Mike'em Scottem. W czasie sesji do płyty Fisherman's Blues najczęściej zmieniali się właśnie perkusiści. Kolejnym z nich, który dołączył do zespołu, był specjalizujący się raczej w muzyce mocno folkowej Locales z Dublina, czyli pan Fran Breen. On pomógł, jak wspomina Mike Scott, nagrać najlepszą z możliwych, tę, która trafiła na album, wersję utworu Strange Boat, choć my posłuchamy takiej, która wybrzmi w całości bez wyciszenia. Sailing in a strange boat, heading for a strange shore. We're sailing in a strange boat, heading for a strange shore. Carrying the strangest cargo that was ever hauled aboard. We're sailing on a strange sea, blown by a strange wind. We're sailing on a strange sea, blown by a strange wind. Carrying the strangest crew that ever sailed. We're riding in a strange car. We're following a strange star. We're climbing on the strangest ladder that was ever there to climb. We're living in a strange time, working for a strange goal. Living in a strange time, we're working for a strange goal. We're turning flesh and body into soul. To był odcinek pierwszy, ale zdecydowanie nie ostatni historii nagrywania płyty Fisherman Blues przez grupę The Waterboys pod dowództwem Mike'a Scotta. Przypomnę naszego gościa Wosiewskiego kilka lat temu. Ten koncert raz na jakiś czas przypominamy i myślę, że wielkimi krokami zbliża się kolejna powtórka. A teraz też gość programu Lista Osobista sprzed dobrych paru lat, śpiewający chórki z Rolling Stonesami, także na niedawnym koncercie na Stadionie Narodowym, Bernard Fowler, ale człowiek, który bierze udział w wielu muzycznych przedsięwzięciach, nie tylko firmowanych własnym nazwiskiem, ale także jako gość. Tu gość śpiewający u, uwaga, Filipa Glassa we wspólnym projekcie tego ostatniego z Paulem Simonem. sometimes it was a part. Sometimes it seemed to disappear, but then with the water turned, Bernard Fowler w kompozycji wspólnej Filipa Glassa i Paula Simona Changing Opinion. Towarzyszyli mu Michael Riesman na fortepianie i Paul Dunkel na flecie. Filip Glass powróci w liście osobistej w kolejnych odcinkach. Powróci też serial związany z grupą The Waterboys. Powrócą archiwa grupy Manam i parę innych rzeczy, które dotykamy sobie od czasu do czasu na zasadzie chyba wierzchołka góry lodowej. Raz jeszcze, po raz trzeci i ostatni dziś, I Ching. Nie będzie nas! Będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał po dwie bomby na łeb. Kiedy głód jecha cud, wszystkim na płatki wrzut. Ty jak sen, w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Kiedy już cały świat będzie pić albo ćwać. I nas tak, tak będą kraj, że ty bałcie będziesz bać. Gdy cię płuc zwali stół, jedną z tych chińskich sztuk. Kiedy mózg zwisi już tylko na mój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na stracę. Gdy już zrobi się tłok, gdy ze sensu nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nic ten list, wygramy się i pisk. Zanim ty powiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas! Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła 11 wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam? Czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oścież. Pamiętajmy o Osieckiej. Retransmisji będzie można posłuchać na antenie Trójki w Dzień Kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli w niedzielę. Do usłyszenia o 19.05. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert.